الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء سورة إبراهيم کے دعوة ترغیب فی تبلیغ چې خلق د تیارونا رڼا توبه سره د الله حکم او امر شیو دی خبري او به ویلو چې کوم خلق نه مانی و ویل للکافرین اغید پار به هلاکت بس دیرو خلقو دا وهم پیدا شو چه هلاکت بکلی چه ظالمان خلق چه زور لگئی دا دی حق پا مقابلہ کی اسما قسم اللہ رب العزت ولا سزا نور کی امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چیز دی صدری وجی کے دیشی ظالم اللہ چی سزا نشور کولے او دا مظلوم تپوس نشی کے دے او دی دری وجی کے دیشی یو دائی چی داغد ظلم ناسوک خبر نی دیم دائی چی خبری لیکن کمزوری عاجزی سو طویل نشی او دریم دائی چی اغس کئی نو دخل کو باغی رضائی نو خلق تی رضائی نو بیا و سزانور کئی اللہ رب العزت چی ظالم له سزا نور کی او د مظلوم تپوس نه کی نو دا نه چې ګنې الله غافل دی الله د ظالم د ظلم نه خبر دی او دا نه چې ګنې الله رب العزت کمزور دی ان الله عزیز ذو انتقام وردست ذات دی ادم نه دا چې د دې په ظلم باندې رضا دی الله په ظلم نه رضا کی آخر سو جگہ وجہ بیانی دا چی بس اللہ دا سزا دا پارے وقت مقرر کرے یا رضی مقرر کرے دا اگا دنیا ندا اگا آخرت تجلتا کبا پورا بدلا او پورا سزا ورکولش دا دیری او زبردست توہمو چی خلقو کاؤ اللہ رب العزت داغی ازالہ کی او تنبیہ ذکر کی داغی خلق تا پیغمبر تے ندے مراد تکا پیغمبران چری گمان نکی پخپل اللہ باندے چیغا غافل ہے دا خلق دا دے عملنا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَا غافلاً عما يعمل الظالمون اے بندہ گمان مکوا پا اللہ باندی چی غافل دے ندے خبر داغی کارون نا چکیے دا ظالمان ابن جوزی ذکر کئی زاد المسیر کی قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہما دا آیت چې دی وعید للظالمین وتعزیه للمظلوم ظالم ته الله زور نه ورکي چې سم شګوري مظلوم له تسلی ورکي چې خیر دی صبر کوا الله وستا پورا پورا تپوس قیامت کی کئی گا نا وزقال دے ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا معلوم شوا چدا بے خطاب خاص پیغمبر تا ندے بلکہ عام ہر چاہتا دے پار وقت کی او ظالم او مظلوم تا دے چی ظالم تاوی چی زدہ نا خبر ما زدی وی نمخا تداموئے چگنے ما تدچا لاس نرسی ما سوک نوے نشی ما لسوک سزا نشی را کولے لا تحسبان امظلوم توی صبر کوان اللہ بستا پورا پورا بدل اخلی و دا دنیا خود انتقام او دی صاحب کتاب زی ندے دنیا خود امتحان زی دے امتحان کی دا زی کنا انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار بیشک الله رستو کړي دی خلق هغه ورځ د قیامت ته چې کې بعد دې پنځه قسمه فریادونه او پنځه قسمه مصیبتونه ښکار شي اول مصیبت تشخص به الابصار راوتی به استرګی د دې د هیبت توجنا پاغر وز د انسان باندې چې هیبت راشي نو معلومات یې د سترګو نه کیږي هغه د سرانی راوتی کنه کله وته ویل شي دا د دې د هیبت یو علامه ده چې قیامت څومره زور او بوج او درد دی نه دي تور سي ده کنه چې سترګې راووتی بهر نه خو د موت په وخت کې راوځي او دی باندې هم د قیامت آري او مصیبت موت دی نو دا بیا له خبر چې موت نشته رات کی ویلو کنا ویاتی الموت من کل مکان وما هو بمیت تدیب ادا سے بد حاجی چیز ہر عذاب نبدی تمرگ رازی پل تمری خوبا نکنا دیو حالت شو تشخص بی الابصار موتعینا منڈی بوئی و طرف دو بیت المقدس آواز بشویش پیلے اسرافیل علیہ السلام چووئی مخلوق بطول روان شی شپیلے چنی والی شوی نو دیر آفرا تفری بوئی دیر چنگ وانگ بوئی جرستر آلیو سورتنو کی چی کل فراش المبسوس چی سنگ قبرن روزی تکتا پتنگانو بخواری یو پو یو غالا پو بل غالا اس پتا بین لگی سور قمر کیم ویلیو کاننام جرادم منتشرن تبو ایچ دا عمول خان دی را خوارشویم اجی کلش پیلے اوالشی نموتعین الالدع یا دا مانا را یا دا چش پیلے سر وراؤزی دو قبرون ناغدویمش پیلے نسو وقت پوری ودقا سی پریشان سرگردان اس پتا بنا لگی لار بنای معلوم ادیکی با اللہ و تلارخی نمحتوعین ایلتا اغبلون کی بس بروانی لا عوج له بیاوت لار نخطا کی گی نیغ بروانی اغبلون کی بس ایچی اغا شپیلی آوالی دا محشر تا بزینو نمحتوعین مانا مندی وهن کی بی محشر تا دریم داده مقنعی رؤوسهم مقنعی رؤوسهم وچتون که بیخ پلو سرونو لرا اسمان تا مقنعی دازدادو نده کلپ مانا دخ کتکولو سرم رازی سنگی سوره لی پلامیم سجده کرا غلیو جناکی سو رؤوسهم عند ربهم دیباق پل رب سرا دمرا ملامتی جسرون بنشیو چطولے کتکڑی بئی کرن ادوانا معنی دی اول چروانی دردیر حیبت تو جنوی سرون برکڑی برا بگور اسمان تا حیبت چپ انسان را شناو داسی سلورم حالی ادا دے لا ارتدوی لیم طرفهم نبو واپس کی گی دیتا رب دسترگیم سترگی ویدغا سی کلاوی بندولی بینشی دہی بدتا وجینا او بل دی وجینا چی گوری غروزی تا دا طاقت بینی چی سترگی بندی کی تکه او شی چې انسان تناشنا ښکار شي کنه نو بددا سو ته ګوري چې سترګې کولاوي او باندې یې نه تدیر تعجب د وژنه هغه ورځ ډیر ناشنا ده دا غیره ټول حالات ناشنا دي دی وسترګې نشي بندولې دا څه به کولاو پاتې شي نو به واپس کیږي دی تا رب د سترګې بینزم حالی ادا دی وافیدتهم هوا او زلونا بے الوتی بس اٹول حالات دنیا کی امراضی خو اسی خلق ہوئی خوا دلتا آغا حال کم زیکی دی معمولی گونتی دورا پی راشی او بیٹے مشین ہوئی زلمی والوتو نزلو با دیوائی علتا کیلو زی التزلنا لذي وافذتهم هواء هواء ليش خالي والدا نذكر سوق معنا كي وافذتهم هواء زلنا به خالي ده عقلنا عقل وبقي ني قيامت ہے بدر ذات دريم معنا دادا فذتهم هواء اغسيني چه باغی که زلو نپراتو ناغ بخالی شی زکا زلو نباده مرایل راشدازه ناغ زی بخالی پا دهی چه وست پا کمزه کی دی خوشحال دی ناباده مرایل راشد ناغ جدا حال لی تدا نشویلی چه سنگا و مرایل راشد آخوال تا که رگو ندیو والو ندیو او بل بل نشیت لیکنی وال با خراب شیه اللہ وی نا نبا خرابی از القلوب لدى الحناجر رغلیو کنا چی دا زلون با دی مرے تراو رسی کازویمین مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع سورہ حمیم مومن کی راغلیو دیر دا حیبت وقت تا حیبت پارچا باندی دے نا پارچا سل دے تا پا دی ظالمانو دے مخیونوی چام ما یعمل الظالمون تا پی خدا گا دے کنا قرآن پا دمی باندی باس شورو کو عنوان او موضوع ایکی خدا کنا در دی حال مومنان حال قلع بیان کلو سور انبیاء کی لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة غمجن بنكي مؤمنان لا اغا حیبت دا قیامت زکا چه ملائک بول رازی مخامخ و تسلی بور کئی چه ایس تکلیف نشتا دے انہیں یا رے گئے تکلیفونا با پچائی پتا سبانے نشتا لا یحزنهم البغاء الاکبر سورہ نمل کی امیلیو اخر کی من جا بالحسنتی چاچی دنیا کې وخت په حسنه باندې تیر کړو په توحید باندې تیر کړو نغې له هیڅ تکلیف نشته ده وهم من فزعی یومئذین آمنون دی به هیبت دغه ورځ نه بالکل په امن ښه ته دې حال ذکر کړي تدی بے عقیدی خلقو چو دنیا کسا عقیدے نو پی جندلے خبس لگیاو جوندو تیر شو دا مقصد ننو خبر دا پینزا احوالی ذکر کرل دی چو تسوئے چو دا ظالمان بدغا سکر زی ازادو نا پا وقت باندی با اللہ دینا تپوس کئی اللہ وعدا کری دا ادو وعدی خلاف نکئی اب ارز دا قیامتی وانزر الناس صورت مطلب داو کنا خلق ويروا دی دنیا کی استاذ مواری رول دی دی دا پار لیگل شوی وانزر الناس ويروا خلق پا قرآن سران وذکر بالقرآن من يخاف وعید ویرا وخلق په قران سره الله دې بلی خبره امر نه کړی چې خلق ویرا په سبان دی یو ډرامو ته جوړک اې راشه وګوره ملائک راغلي سړی نساو باسي ها او توري توري ګورکه اوستي دي ملائک داسي او سړی را ټینګړې اذوس په نو کوانډي او سړی راو دي په دین پورې ټوکی کوي دا خلقوم د دین نه نه خبر ښا کته سوې چې دا مولانو جوړ کړی دا کوم شی مولانو دې جوړ کړی دا دین مولار وان کړی دی دا په تو قیامت کې لګي ښا دین پورې چې د څومره ټوکی کړی کنا دغه د معلومات دي د پکې ته وخت تیر شوی دی تجربه پکې شوی ده د پزړ کې یاره نشته جری ده کنه یو باندې چې جری شي کنه به په دې پروا نه وي په دین پورې ټوکی کوي په مانځ پورې ټوکی کوي په قیامت پورې ټوکی کوي ډرامې جوړ کړی دا یې جراشین تا ته بیا په تولې کې اسو کوینی اگه داسی سو باسی وانزر الناسا مطلب دائی پا قرآن سر اللہ وی خلقو یا روا دبل اللہ امر نیکل چیزان نو تبو بلا جوڑ کان بس دا خلق دی جاہلان چاسلی کلی موت کا پس منظر تا موت لی دلی دی ادھا اگه پس منظر دی لی دلی دی دا ٹولی پا دین پوری ٹوکی دی قرآن نی پریخی دی قرآن تا دیر بد گوری از زن نی دین جوڑ کرده ویرا و خلقا پا قرآن بانده ویرا و خلقا دا غیر وزنا یعطیم العذاب چراشی دیت عذاب فیقول اللذین ظلمو او بایا کسان چی ظلمی کرده دیر بین صافو رحم پکنو دیر بے انصاف خلق اغیب چغی کی ربنا او کنا اللہ رب العزت ویلیو چغا بوائی خامقا خو یا توعن او یا کرحن سوک پخواخ باندی وی ربنا اچا باندی زور راشن وی ربنا اللہ تین آواز را اخی جی کنخا چی دا ربنا ستا کی پروتو او تا پخواخ باندی نوی نو تا دی خواخ دی کنخا چی پخواخ باندی ربنا اوی نو اقبلی او تا بی وقت بانگوی بی وقت بانگو فقهاوی نسی کی بیا بیوی ربنا چیغی بکی دمونگ ربا اخرنا الى جل قریب مونگ رستو کی یونیٹی نزدیتا نجیب دعوتکا و نتبع الرسل چستا دعوت قبول کو دو توحید ابن جوزی وی دعوت نمناس دی توحید استاد پیغمبرانو تابیداریو کو مونږ اوس پوښو چې دین خداو قران او سنت خلق بنونه واستخو مونږ به بدل کېدو همون بار پر ټوکی کولی دا پکې نه خلق راووتو دا یو نوې فتنه پیدا شو دا به ته وای خو وخت به تیری بیا پیدا نه کینو ها دور ده چه اللہ با در بانده خپل حجت قائم که چه پوشوی او دی منه لکنا ربنا آخرنا الى اجل قریب کمنات تینا دنیا عذاب شی نو خبر آسانه ده چه بانده چه دنیا که عذاب راغل ده نو آغی چه غیوالی دی چه ربا چې دا دومره وخت دی راکړې عمر دی راکړې نو لګ نور راکې ټوړي دیر لګ وخت نور راکې اړې چې ریوالي او څه د پاره وخه نجيب دعوتک وخم ټول خراب کړې و وخم په صحیح کار کې نه دی لګولې چې ستاسو دعوت قبولتیاو کو تا چې کوم دعوت را لېګلې په قران کې وقال ربكم ادعوني استجب لكم هذا الله دعوته سوره حمیم مومن کی شپیتم آیات کے جو وقال ربكم ادعوني استجب لكم ستا سورب سویلی ہوئی خبر نے جماعت آواز کوئے زبستاسو قبول کیا کوما نور سوک ستا سوال نشی قبلو لے جت نشی پورا کولے سورة رعد کی تیر شو سوار لسم کی لہو دعوت الحق چگہ اللہ تا پکار دا نور ایسے بے پیدی چگی دی چگہ خلق ہوئی خواہ زان غر کی چگہ صرف اللہ تا پکار دا لہو دعوت الحق چی اللہ ندیم وی نجیب دعوتا کا آو مونگ استا دعوت قبلو استا توحید منو ونتبع الرسل استاد پیغمبر تابیداری د یو او د ټولو یو شی دی دا دو خبرې ومنه لیکنه ښه که دنیا کې وته مينت کو چې دین دی ته وي قران او سنت توحید او سنت توحید او سنت نذبا غوسه کوله جګړې وکول او سي پخپله وي او فائدہ نه کوي او کمنات تینا دا آخرت عذاب شی نو قیامت کی با ام داغا چیغی وی چی اخر ناسمانا یا اللہ منگا بیا دنیا تا بوزا او نردو فنعمل غیر اللذی کننا نعمل فنعمل صالحا سوری فاتور کیوی دے التبا دیوی چی اللہ منگا دنیا تا واپس کا چی بی عملو کو عمل زب آغا سی دا خیالی خوا چگر مونگا سوالو کن اللہ بیا مونگا دنیا تا واپس کی بیا سنگا واپس کی نو دا دو خبر بستاو منو نجیب دعوتکا و نتبع الرسل نو جواب برادی دا اللہ طرفنا مختلف جوابو نو تقریبا پینزو سوالونا پینځه جوابونه چرته براشي تفصیل نو یو پکې دا دی دی با سوالو کی چی اللہ مونگا رستو کا مونگ لوخ را کا محلت را کا اللہ بہت جواب کی چی اولم تکونو اقسمتم من قبلو ولی تاسو آغا خلق نئے چی تاسو با قسمون کل دنیا کی چی بیا جواندون نشتا قیامت نشتا بس مرگ دے مرگ سرار سا ختم دے غبارہ دا دازیو کو بیا سنشتا تاسو قسمونه نکول ا قسم د دی په صورت نحل کې راشي اته دیر شم کې واقسمو بالله جاد ایمانیم دې کافرانو با قسمونه کول په الله باندې ډیر پاخو او سبه وی لا یباس الله من يموت الله سکار چې بیا ژوند کوي اللہ بیانی جو اندے کئی جو سوک مرشی اگو تاجت سدی ہوئی خان لا ابعث اللہ من یموت نبا جو اندے کئی اللہ خلق تی مرشی ویدی نامت لبو دیو سوگندو ننکول دنیا کی اللہ با تویو لستاسو یرشو آیا نوے تاسو چا قسمونم کول پا دنیا کی ما لکم من زوال چنشت دے استاسو دا پارت لل دار فنانا دار بقاتا زوال دا معنا ده زوال فنا ته نوې دغری خوم دا معنا لکه او موت شته وینو یمونګه دروازه سوره سوره د زمو کې تمرکزيږي نو فنا خو غي معنا له دې او قسم نکو چې ګنې مونږ له فنا نشته دې مونږ له موت نشته دې یا چې دینو دنیا کې مونگ لما رز نشتا ده مونگ لغریبی و ناچاری نشتا ده ولی دا خو اغیزه که منل چه بس دنیا که عرصه و تخکارو کنا ده زوال معنا سو چه انتقال ده دنیا نا آخرت تا زوال معنا سو پس ده مرگ نبیا جواندون دین انکار کو سمرا قرآن کی راغلی دی اذا متنا وكنا ترابا وعظاما چې کله موږ مړ شو خاورې شو وډوکې شو ان لمخرجون ان لمبعوثون بیا موږ ژوند کول شو د قیامت نه انکار وکړه نشته ستاسو د پاره تلل د دنیا نه آخرت ته نشته ستاسو د پاره بیا ژوندون پس د مرګ نه دا جو سوکنا منیا کافری کنا خوا والبعاس بعد الموت بمانی کنا چه پس دمرگ بیا جواندون شتا دیتا قیامت ہوئی او دید آغا نمان اللہ اللہ باوتوی تا نمان اللہ تا قسمون کل او سویچ ما بیا دنیا تا بود دا جتا ٹوکی دی ولی دنیا کی خود دا وقت تیر کلو کنا خوا دا غا سړی دی ور معمولی سړی نه دی دغه خبره به خلکو منلیا د دنیا کې ډېر لوی ډیکټیټر تیر شوو د چې به حکم وکړ کنه او د صحت به وکړو نو هغه باندې بیا ابجکشن نشه کې دی کنه دا غا سړی دی زګدا سره لګیاره چې اوس به هم غني زما خبره منلی شي چې زه سوې ام ناغه بکیږي نه الله وی ناغه وخت له تا چې بسوي او خلق بکول نو استا پیالی ته پتمو نو زه کوي استا خبره مان الله هغه پیاله خو دلاره دنیا کې ختم شو وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او تاسو جون تیر کړو په کورونو دا کسانو چغیم ظلمون اکڑی پا خپل زانونو باندیم خدا تا پتاوا ستاسو نمخیم ظالمان تیرشیو پا دنیا کی او داغی کورونا او زیونا تاوستا پا میراس کی پاتشیو دیر خوشحالویم سمرا میراس دا پاتشیو بدی با دیر خوشحالوی خوا و تا کلو نت تراسا دا مڑو مال تا با دیر خوشحالوی اکل اللمن نو دومره عبرت نه واستو چې دغه ظالمان په کوم موت سره مړ شو، په کوم تبای سره تبا شو، په کوم رسوای سره رسوا شو، نو دا د عبرت اغستو خبره نه وه. ستاسو دغه تخیال نو تاسو د هغې کډو ته پته مه وایئ، د هغې سامانونه ته پته مه وایئ. مخکې مخکې هم ځان له تقسیم کړی و او ملستی مو چې دا به زما یې، دا به زما یې، دا به زما یې. الله خدای دې پاره نه راولي په تاسو باندې. دا خو د عبرت خبرې دي، درس نه عبرت اغستل غواړي. وسکنتم، تاسو ژوند تیر کړی و، تاسو اوسېدلي وې په کورونو د هغې کسانو کې چې هغې ظلم کړی و په خپلو ځانونو، او بیا هم عبرت نه اغستو، بلکې د هغې هغه خبرې تاسو ته یادې وې که نه، چې هغې کوم قدم یخی نو تاسو هم هغه کېښودو، چې هغې کوم کار کړو نو هغه تاسو هم، چې دا زموږ د مشرانو طریقه ده او دا مونږ نه پرېږدو، بیا به زموږ نه مشران هېر شي. داسې خلق د دنیا کې ښه په دې نه دي چې خو ظالمان خلق هغې چې څه کړي زرکشۍ بغاوتونه یې کړي دي، او داسې نه وي چې الله دې مونږ د دغې نه وساتي. هغې خو ځان تباه کړو او د جهنم خشاک شو، وی الله مونږ د هغې نه وساتي. نه دی پرې خوشحاله دي، دی مونږ باور کوو چې هغې څه کړي، مونږ د هغې هغه کارونه نه هېرو که نه. ذکو تعالی رب العزت وی وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا. ډیر خلک دنیا کې دا څه تیر شوی دی، د دې تاسو نه کاوه چې الله سوی مونږ ته، پیغمبرانو سوی لی دی مونږ ته، زمون دین څه شی دی مونږ او داس کنه؟ نه، قران کلمه نه نه دانو. زمون مشران به یو لسم ورکول او مونگ با ام ورکو، نمو مشران لو بابا لجانده جوڑولا آو چه سوال بے قبول شنو جوڑولا بے کن. او پاگی بانده بے غلافو نا چول آو، بس مونگ با ام دا کار دو کن. دا خوی دا مونگ مشران دستور دے. نو دیر خلق پدی تباشوی دے کن خواب ای نو خبر چې الله سوی پیغمبر سوی بس د مشرانو تخره لکه راټینګه کړی و، بس پاره پس روانو. او غ ظالمان و تداس اخکاری د ګوره، بیا به د غی ظلمونه نه یادولو، بیا به د غی صفاتونه کولو چې ډیر زبردست سره یو کنه، داسې خکولې پټکې به والو اچی ناس باو نتابوی چی دا برکت غنده دا نیرا خودی پا دی پسی پا ظالمانو پسی بخپو خوا ادا کاری کلیو ادا کاری کلیو داغی دلیاسو چی سوو غبی یا دولو چی دا با گوری دی لگوتی ور نوڑه گوری دی لگوتی ور نوڑه دا زمون دا بابا جی دلیاس دی اداغه پکې زمونږ د بد کاکا دی انو مونږه ولې خو بد کاکا بد ماما نو ته بدوي او مې سي پتو نه کول دا ژوند چې به کتابه ژوند دی نو ادا سي ښا اوسې دلی وې تاسو په کورونو دای کسانو کې چې ظلمونه کړیو په خپل ځانونو باندې په شرک سره. وتبين لكم كيف فعلنا بهم اتاستخمل ما شاء الله واجماعي سرسجلكم كيف فعل ربك باصحاب الفيل. ار يوسره هغه کار کړی دی چې هغه چانه یې کړی کنه خا خاتم معلوم الله واجماع سره سوکل باخر کې او دنیا نه په کم عذاب سره پکمی رسوائی سر لالخا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ خَمَعْلُمَ شُوَتَاسْتَا كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ چَسَنْغَ كَارُمْ مُنْدَ دِي سَرَا وضربنا لكم الامثال او دغسیم نو پریخی پتیارکیم نا نا اللہ چرے سوک پتیارکی ندیبتے زکا دے وعدہ کلی وعدہ قانون سورے بنی اسرائیل کے وما کننا معذبینا حتی نبعث رسولا اللہ وی زمونگا قانون دان دے چمونگا عذاب ورکو دنیا کے او پیغمبر اموتا نہیں لے گلے پیغمبران لے گو خبر یہ کی خبر یہ کی عذاب خوڑی رست را دی وضربنا لکم الامثال مونگ بیان کلی استاوز دا پار دیر مثالونا پا قرآن کی مونگ بیان کلی استاوز دا پار دیر دلیلونا پا قرآن کی اڈیر واقعات دے طول تا امثال وی خواہ دے عبرت خبری تا مسل وی پا قرآن کی ار عجبہ کی دے عبرت خبری کنا او خلقی رینا بی دا دیر دا عبرت مثال لکھا بی دا عبرت مثال پا قرآن کی اللہ موت بیان کلیو خمی پو اکلیو پارا طریقہ باندی چی قرآن زیب زیوی وکذالک نصرف الآیاتی دیر رنگ پا رنگ میں بیان کلل دلیلونا دیر پا قسمونو باندی میں بیان کلل دلیلونا لعلهم یشکرون دید پارا چی دی شکر ادا کی تابداریو کی نکی گی کنا تصریف دایاتون دی طویلش چی کل پا یو رنگ کل پا بل رنگ کل زورن پا شکل باندی کل دن نعمتون پا شکل باندی کل اللہ ترغیبات ذکر کئی بندیانو تجیا عبادی فتقون یزما بندیانو زمانو یری گئیم اسما قسم مثال دلیلنا اللہ ذکر کرو اللہ بیام تاسو اخپل عادت نپری خود نو قیامت کے مصدا حال لے نخوا دیدہ یقین پیدا شیو چا اللہ مونگ تسنوئی مونگا پورا ازادی کو کا نخوا مذہبی ازادی مذہبی ازادی ہو پکے ہے دا مذہبی ازادی ہو کدا دا شرک و کفر ازادی ہو نومی اولا گور دا سیخی دیخا خلق دو ککی دا سنوی چی دا کفر و شرک ازادی دا چی سمر کوئی نو کوئی نوی مذہبی ازادی دا لکه مذہب کی ازادی مذہب کی خوبا بندی دا دا گور ہوتا دی مذہب منی نا دا دی بیانو نا دا یا اخپلو موریدانو تا چی اسلام میں مذہب کا کوئی لحاظ نہیں مذہب کوئی چیز نہیں ہے لاسونا بوئی اتقریر نہ بکئی ہو پا مذہب پورے بلگی آئی نئیس شئے نہ دے نہ مذہبی ازادی تے نہ جوڑک لکھا چس نہ روا کہ انہوں کواہا بولی سکا مذہبی ازادی دے پہ اسلام کے تو وقت دے وآخر دعوان میں